Goedenavond, welkom bij het Oog op deze woensdag met veel natuur vanavond. Wat is dat eigenlijk, natuur? Hebben we nou meer of minder natuur gekregen in Nederland de afgelopen jaren? En we gaan het hebben over de Aziatische hoornaar, die hele grote wesp. De provincie Noord-Holland zet een punt achter het bestrijden van het dier. Waarom? En we gaan het hebben ook over de Duitse politiek. Olaf Scholz wil opnieuw bondskanselier worden. Dat wordt nog een hele klus. En het geheim ook van de goudkleur die Rembrandt gebruikte voor de nachtwacht. Ontrafeld door onderzoekers hier in Nederland. Gaat u allemaal horen. Maar we beginnen natuurlijk met een overzicht van het nieuws van woensdag 24 juli. The land of Israel has been the homeland of the Jewish people. It's always been our home. It will always be our home. Nou, de Israëlische premier Netanyahu sprak zojuist voor het Amerikaanse congres. Hij zei daar ook iets over de honger in Gaza. Hij gaf Hamas de schuld. If there are Palestinians in Gaza who aren't getting enough food, it's not because Israel is blocking it. It's because Hamas is stealing it. En hij had ook kritiek op pro-Palestijnse demonstranten. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. Verder met premier Schoof. Vandaag was die in Doetinchem voor zijn eerste werkbezoek. Deed hij op de fiets, zoals zijn voorganger dat ook vaak deed. Dat is een beetje zoals Rutte, hè? Nee, dit is toch heel anders. Een politiefiets. Ja, het viel direct op. Ja, het is even wennen dat iedereen je herkent. En een soort bekende Nederlander, zal ik maar zeggen. Ja, bij de dak- en thuislozenopvang kende trouwens niet iedereen hem. Ik weet helemaal niet wie het is. Ja, dat loste Schoof snel op. Dick Schoof, hi. Hij stelde zich direct daarna heel constructief op. Wat moet ik doen? Nou, hij kreeg allerlei problemen te horen en dat oplossen kost natuurlijk geld. Beloftes deed hij niet. Maar ik heb inderdaad nergens toezeggingen gedaan. Dus ik ga je niet meteen roepen dat we alle problemen met geld oplossen. Sterker nog, ik denk dat we heel veel problemen zonder geld zullen moeten gaan oplossen. Die gesprekken deden Schoof wel goed. En dan is het natuurlijk fijn als mensen je een hart onder de riem willen steken. Laat ik daar nou niet ingewikkeld over doen. Dat geeft je gewoon wel energie. En hij maakte ook indruk. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ja? Ja. Ik denk dat hij het wel redt. Ja, en dan dat zeeschuim. Daarin zit dus het giftige PFAS. Veel strandbezoekers hadden geen idee. Nee. Nooit van gehoord. Nee, ook nog nooit van gehoord, nee. Ik heb dat niet gehoord, nee. Nee, sommige genoten zelfs van het schuim. We liepen er altijd lekker door te stampen. Ook met uw kleinkind? Absoluut, en de hond. Ja, deskundigen raden het af en willen dat er waarschuwingsborden op stranden komen. Dus vandaar het bord, doe het maar liever niet. Nou, die boodschap is bij de meeste strandgangers aangekomen. Nu loop ik er met een boogje omheen. En dan de A10, een deel van deze snelweg rond Amsterdam, is afgesloten. En dat leidt tot veel vertraging. Het is niet normaal. Het is echt frustrerend. Ik doe er een uur over om ergens te komen. Ja, sommigen kwamen niet eens ergens aan, vertelden ze bij Hart voor Nederland. Helpt het rondjes rijden. Maar blijf maar rondjes draaien, komen iedere keer op hetzelfde punt uit. Ik weet de weg gewoon niet meer terug. Ja, ondanks veel chagrijn was er ook wel een beetje begrip. Het is een bak ellende, is het. Renovatie moet gebeuren, maar dan het liefst als ik zelf op vakantie ben. Ja, dat had niet iedereen. Deze man snapt niet dat de gemeente nog meer wegen heeft afgesloten. En kan zich niet meer inhouden. Incompetente klootzakken zijn het gewoon. Echt serieus. Maar hij is nog niet klaar. Als je dit zo regelt en dat niet aangeeft aan het begin, dan ben je een lul. Oh, en wil nog even verder. Maar lijkt ineens te beseffen dat hij op de radio is. Als je de Zeebruggetunnel ook nog afsluit, ben je helemaal een ongelofelijke. Incompetente. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en wij gaan door naar onze man in Parijs. Want het is altijd even wennen. Ruim voor de officiële opening van de Olympische Spelen zijn de eerste wedstrijden al gespeeld. In Parijs is vanavond al de voetbalwedstrijd Israël tegen Mali gespeeld. U hoorde net Netanyahu, maar Israël heeft dus ook gevoetbald. Sportief geen heel opvallend potje, maar qua beveiliging een enorme klus. Er waren duizend agenten opgeroepen om alles in veilige banen te leiden. Frank Renaud, Frank, hoe is die wedstrijd verlopen? Nou, de wedstrijd zelf eindigde in een gelijkspel. 1-1 werd het, maar er was natuurlijk vooral veel over te doen vooraf, zoals je zelf zei. De Israëlische Olympische ploeg hier, die met zo'n 90 sporters in Parijs aanwezig is, ja, die heeft een hoog risicoprofiel, zoals dat heet, vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Sinds het geweld daar begon met die aanval van Hamas in oktober, zijn daar spanningen over, in Frankrijk ook. Het antisemitisme is hier flink toegenomen. Kort geleden zei een linkse politicus nog dat de Israëlische Olympische delegatie niet welkom is in Parijs, waarna de minister van Binnenlandse Zaken weer zei, dat is antisemitisme, je maakt Israëliërs Israëlische supporters tot doelwit. Kortom, veel maatschappelijke en politieke spanningen erover. Nou, voor de wedstrijd tegen Mali vanavond in Parijs waren alleen al 1000 agenten ingezet, zoals je zei, rond dat voetbalstadion. De Fransen hielden rekening met ordeverstoringen, mogelijk ook ongeregeldheden in het stadion. Uiteindelijk kwam het niet tot geweld. Er is alleen bij het Israëlische volkslied gefloten vanaf de tribunes uit protest. Tijdens de wedstrijd waren ook Palestijnse vlaggen te zien en mensen met t-shirts Free Palestine, maar daar bleef het bij. Ja, en de beveiliging en de bescherming, weet je daar iets over hoe die eruit ziet? Nou ja, de Israëlische sporters kunnen hier tijdens de Olympische Spelen rekenen op uitgebreide extra beveiliging. Israël komt met zo'n 90 sporters dus naar hier. Die wonen en slapen gewoon in het Olympisch dorp. Nou ja, niet helemaal gewoon. Maar ze krijgen daar namelijk 24 uur per dag beveiliging van de Fransen de hele Spelen lang. Er is een speciale elite-eenheid van de gendarmerie hier, gespecialiseerd in terreuraanslagen onder andere, die de Israëliërs dag en nacht begeleidt en bewaakt. Die agenten die slapen ook in het Olympisch dorp om zo de hele tijd echt zo dicht bij de Israëliërs als mogelijk te zijn. Israëlische sporters worden volgens de Franse pers ook 24 uur per dag gevolgd met een GPS-signaal, allemaal apart. En Israël neemt natuurlijk ook eigen beveiligers mee. Zelfs de geheime dienst Shin Bet is hier aanwezig rond de sporters. Zeg, en dat is Israël, Frank. Zijn er andere landen die extra beveiliging hebben? Jazeker, we weten daar alleen minder over, omdat er minder over naar buiten komt. Maar wat wel bekend is, is dat alle delegaties met zo'n risicoprofiel kunnen rekenen op extra beveiliging. En dan gaat het bijvoorbeeld over Oekraïne natuurlijk, ook over Amerika en ook over Iran bijvoorbeeld. Van de Amerikanen, we weten wel dat ze een trainingskamp ten noorden van Parijs hebben. En die gemeente waar ze zitten is echt veranderd in een vesting met Franse beveiligers, privébeveiligers en Amerikaanse beveiligers. Bewoners van die gemeente mogen alleen nog een huis uit met een speciaal document. Er zijn toegangscontroles, wegen zijn afgesloten voor de bewoners. Ja, en de hele Olympische Spelen zijn natuurlijk extreem beveiligd. En dat weten we inmiddels mede door de terreurdreiging in Frankrijk. Bij de opening vrijdag in Parijs zijn 45.000 agenten op de been. En daarna steeds 35.000 agenten per dag de hele Olympische Spelen. Is dat nog een beetje te doen voor de Parijzenaars? Nou, de Parijzenaars zijn eigenlijk verdeeld. Veel winkeliers en mensen in de horeca die klagen, want door alle strenge politiecontroles, wegafsluitingen, al die speciale passen die je nodig hebt om in het centrum te lopen, komen er natuurlijk minder klanten. Veel restaurants hebben zelfs hun deur al gesloten. De Parijzenaars zelf die zijn ook kritisch, maar heel veel bewoners zijn nu weer met vakantie. Degenen die er nog wel zijn, die zijn best wel enthousiast. We hebben veel rondgelopen de afgelopen tijd. En de Parijzenaars zeggen, zoiets als de Olympische Spelen in je eigen stad, dat maak je natuurlijk maar één keer in je leven mee. En anderen die zijn juist heel erg blij met al die afgesloten wegen. Eén man die ik sprak, die zei me, ik hoor voor het eerst in mijn leven weer vogels fluiten in Parijs. Zo stil is het er nu. Goed, Frank, dank je wel. We gaan je heel veel horen nog de komende periode. Dank voor nu. We gaan kijken wat er in de krant van morgen staat. Levi van Eck. Sinds deze week zijn bij 4 energieleveranciers de kosten voor het terugleveren van zonnestroom hoger geworden dan de vergoeding die consumenten hiervoor ontvangen. Daarover schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van energievergelijker Keuze.nl. Voor huishoudens die veel stroom opwekken is het hierdoor op sommige momenten gunstiger om de zonnepanelen uit te schakelen. Dat energiemaatschappijen kosten in rekening brengen voor terugleveren van stroom is niet nieuw. Maar tot nu toe was er altijd nog wel sprake van een klein plusje, zegt Geert Wirken van Keuze.nl in de krant. In mei werd er nog een Kamermotie aangenomen die een redelijke vergoeding eist voor teruggeleverde stroom. Die vergoeding mag nooit negatief zijn, dus dat je echt moet betalen. Maar bij die 4 maatschappijen is dat nu dus wel het geval. Scholen die een dag minder open zijn, ziekenhuizen waar je alleen door de week kunt bevallen, wekenlang wachten op een loodgieter en bij de garage. De personeelstekorten die er nu al zijn, worden de komende jaren alleen maar groter, is te lezen in de Telegraaf. Het bedrijfsleven wil dat het nieuwe kabinet er de hoogste prioriteit aan geeft. Zo zou je mensen moeten stimuleren om meer uren te werken, of het heel gericht inschakelen van werknemers uit het buitenland, zegt hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers in de krant. Volgens hem is premier Dick Schoof zelf een goed voorbeeld dat het kabinet snel kan overnemen. Hij werkt als gepensioneerde langer door. Nu worden ouderen die 67 worden bijna vanzelfsprekend ontslagen. Ze komen uit Turkije, Syrië, Oeganda en Pakistan en hebben nog nooit in een tent geslapen. 19 asielzoekers werden dit jaar door Annette en Bart Slikkerveer uit Veenendaal meegenomen naar de christelijke Nieuw Wijn Zomerconferentie, is te lezen in het Nederlands Dagblad. Ze doen er vrijwilligerswerk, maar wonen ook diensten, workshops en lezingen bij. Het stel zegt al jaren dat ze New Wine te wit vinden, en dus kwamen ze op het idee om asielzoekers uit te nodigen. En wat die er zelf van vinden: overal is modder, maar ik slaap hier best goed. Het is beter dan in het asielzoekerscentrum. Het voelt als vakantie, zegt Fatih uit Turkije. En we noemen het vaak: de kloof tussen burger en politiek moet kleiner worden om het vertrouwen te herstellen. Burgemeester Theo Segers van Molenlanden probeert dit te bereiken met zijn Tour du Molenlanden. Ieder jaar fietst hij in de zomer langs de 20 dorpskernen van zijn gemeente om te praten met zijn inwoners, staat in Trouw. Bewoners konden hem vooraf uitnodigen en dat is ook gebeurd. En dus fietst de burgemeester de komende weken alle afspraken af. En al die mensen krijgen na afloop een telefoonnummer, zegt hij. Of dat geen rare telefoontjes oplevert? Nee. Het is maar één keer gebeurd, vertelt hij, dat ik om 11:30 s'avonds werd gebeld met de vraag waarom de vuilnisbak in de straat die dag nog niet was geleegd. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Unchain My Heart van Ray Charles. Ja, er is nieuws uit Duitsland. Want de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft vandaag gezegd dat hij wel voor een tweede termijn wil gaan. Dat hij opnieuw bondskanselier wil worden. En dat terwijl juist de afgelopen weken ook naar buiten kwam dat uit peilingen bleek dat 1/3 maar van de SPD-aanhang, van de leden, hem een geschikte kandidaat vinden voor die bondsdagverkiezingen volgend jaar september. Duitsland-kenner Willem Melging, goedenavond. Goedenavond. Ja, doet hij zijn eigen partij er wel een plezier mee met wat hij vandaag heeft gezegd? Ik denk het eigenlijk niet. Het komt op mij over als een soort vlucht naar voren. Want het is natuurlijk duidelijk dat als je eigen achterban maar 30% je ziet zitten, voor de hele Duitse bevolking ongeveer hetzelfde percentage, ook 30%, ja, dan loop je de gereden kans dat mensen zeggen van nou, bij de volgende verkiezing moeten we misschien maar eens van lijsttrekker wisselen. Bovendien heeft de SPD een lange traditie van interne ruzies en interne democratie. Goede sociaal-democratische traditie, elkaar draaien. Ja, je moet de ergste vijand zijn niet je politieke tegenstanders, maar je politieke vrienden. En er is een linkervleugel in de SPD van ouds. Die vinden hem veel te rechts. En er is een hele sterke concurrent, de minister van Defensie, Boris Pistorius, die op dit moment de populairste politicus van Duitsland is. Hm? Dus het is een hele, ja, ik zie het als een soort paniekaanval. Hij werd door een journalist gevraagd, gaat u het voorbeeld van Joe Biden volgen? Dat was natuurlijk een mooie formulering. Waarop hij dus antwoordde, nee, ik stel mijzelf opnieuw kandidaat. Ja, en die vraag was niet cynisch bedoeld. Hè? Nee, het voorbeeld van Biden volgen. Ja. Ja. Nee, en hij maakte ook geen grapjes. Hij meende dat echt. En vindt ook dat hij het zelf, dat hij het heel erg goed doet. Maar ja, hij is denk ik de enige die daarvan overtuigd is. Ja, wat is er misgegaan met de politieke carrière van deze man de afgelopen periode? Ja, wat er mis is gegaan is dat hij in de regel is het zo dat Duitse kanseliers, Duitsers hebben heel veel geluk gehad met kanseliers, in crisistijd, denk aan Merkel, denk aan Helmut Kohl, de Duitse eenwording, boven zichzelf uitstijgen. Groeien in hun rol, Willy Brandt. En bij Scholz lijkt het eigenlijk het omgekeerde geval. Hij lijkt eigenlijk te krimpen in elke crisis. Heeft heel weinig gezag binnen zijn eigen kabinet. De ministers rollen vechtend over straat. De Groenen en de Liberalen, de twee coalitiepartners, die vechten elkaar de tent uit als het gaat over financiën. Maar waar zit hem dat in? Heeft hij te weinig daadkracht? Als het op aankomt? Ja, kijk, voor een politicus kan het heel goed zijn. Merkel was daar heel goed in om gewoon de boel te laten. Mark Rutte deed dat ook. Maar je moet het instinct hebben om op het essentiële momenten toe te slaan en met de vuist op tafel te slaan en te zeggen van nee, zo gebeurt het. En in Duitsland kan een kanselier dat ook doen. De kanselier is echt veel meer dan een Nederlandse premier de baas in het kabinet. Hij kan zaken naar zich toe trekken. Hij kan zeggen, dit is nu chefzaken. Ik bepaal hoe het verder gaat. En je ziet dat hij telkens aarzelt met dat soort dingen. Ja, want er wordt veel en werd veel van hem gezegd natuurlijk. Het is een saaie man. Maar ja, dat Angela Merkel was in het begin natuurlijk ook saai. Ja, die was ook saai. Die is eigenlijk nog steeds saai. Ja, maar bleef ook. Ja, ja, maar elk jaar naar hetzelfde dorp op vakantie. En noem maar op. Maar Angela Merkel had wel een soort machtsinstinct. Een wielertje macht, zoals Duitsers dat zeggen. Om, wanneer het er echt om spande met Griekenland, ruzie met Trump. Het lukte niet altijd. Met Poetin is het allemaal mislukt. Maar ze probeerden in ieder geval iets. En je ziet bij Scholz dat hij eigenlijk telkens te laat, te weinig ingrijpt. En daardoor maakt hij dus de indruk van besluiteloosheid. Terwijl zijn twee vicepremiers vechtend over straat rollen. Ja, maar in die zin is het iets heel atypisch wat hij vandaag dan gedaan heeft eigenlijk. Dat je nu zegt van en ik word de volgende keer bondskanselier. Ik vind het niet een heel erg overtuigende actie. Ik zie het eigenlijk als een zwakte bot. Zo van ja, laat ik het zelf maar zeggen. Ja, de eerste klap is een daalder waard. Want voor je het weet zegt iemand van we gaan een stemming onder de leden houden. En dan valt hij gewoon vreselijk door de mand. Ik denk ook niet dat hij het gaat worden hoor. Hij kan dat wel beweren. Wat zie jij gebeuren in die partij de komende periode nu? Nou ja, dat als Scholz A zegt, dan zegt zijn fractievoorzitter B. Dat is al een mooi begin natuurlijk. Daar is Wilders en het kabinet zijn daar kinderspel bij. Ze hebben een enorm probleem met de begroting. Het is alleen in Duitsland heel erg moeilijk om een einde te maken aan een kabinet. Dus ze zullen zich voortslepen tot volgend jaar september. Maar hoezo eigenlijk? Want het is niet in de traditie dat ze daar een kabinet laten vallen. Dat is dan heel technisch, maar ze hebben in Duitsland voor gezorgd dat je niet om de havenklap een kabinetscrisis hebt. Dat is op zich heel goed. Veel stabieler dan in Nederland. Maar als je echt van een kabinet af wil, dan moet je hele ingewikkelde trucs uithalen en daar heeft niemand echt zin in. Dus ze zullen zullen het voortslepen. Ze zijn nu ruzie aan het maken over de begroting voor volgend jaar. Dat is allemaal nog lang niet in kannen en kruiken. Er komen, en dat wordt de doodsklap, denk ik, in aanstaande september deelstaatsverkiezingen in het oosten. In twee deelstaten waar de SPD zal worden weggevaagd. En de AfD dus AfD een hele grote overwinning gaat halen. Waarschijnlijk ook nog een oud-communiste, Sarah Wagenknecht, die doet het ook heel goed in de peilingen. En de hele coalitie in Berlijn heeft in deze deelstaten minder dan 15% aanhang. Hm. Het is zelfs niet ondenkbeeldig, en dat zou een catastrofe zijn, dat de SPD onder de kiesdrempel van 5% blijft. Ja. Ze staan op 6-7%. En zal dat de toon zetten vervolgens ook voor die landelijke verkiezingen? Het zou kunnen dat dan mensen denken van, nou, laten we in godsnaam maar de stekker eruit trekken op een ingewikkelde manier. Het kan wel als het per se moet. En dan vervroegde verkiezingen. Hm. En ik denk niet dat Scholz dan de lijsttrekker is, maar waarschijnlijk de minister van Defensie. Ja, oké. Dus dan hebben we het gehad over wie de lijsttrekker wordt. Laat staan of je bondskanselier wordt. Maar als je kijkt naar de partij, is dat in de verste verte te vergelijken, die SPD, met wat de PvdA is overkomen in Nederland? Ooit toonaangevend, groot en uiteindelijk weggekrompen tot een soort mini-partijtje. Ja, het is natuurlijk overal in Europa. Sociaaldemocraten verliezen hun stamcliëntelen, zoals dat heet, de arbeiders. Er zijn gewoon minder arbeiders dan vroeger. Maar je ziet ook dat sociaaldemocraten in Duitsland, maar ook in Nederland, zich veel meer richten op een hoger opgeleid publiek. En je ziet dus dat degene met, dat heet tegenwoordig geloof ik, een praktische opleiding, die lopen weg. Want die worden geconfronteerd met de problemen van migratie, lage lonen, concurrentie. En die zie je dus weglopen naar de AfD of naar de PVV of naar de Fratelli d'Italia. Dus, maar is dat waar al die kiezers naartoe gaan? Dus wordt de SPD leeggegeten door de AfD? De SPD wordt voor een heel groot gedeelte leeggegeten door de AfD. Door een iets minder gedeelte door de Groenen. Als je heel radicaal bent, dan kun je tegenwoordig dus op mevrouw Wagenknecht stemmen. Hm. Maar die haalt haar stemmen overal vandaan. Nee, maar je ziet ook dat de achterban van bijvoorbeeld Wilders is natuurlijk gewoon voor een groot deel de oude achterban van de PvdA. En dat is de tragiek van sociaaldemocraten die zich niet op tijd dit hebben gerealiseerd. En de Deense oplossing, wel een helder restrictief migratiestandpunt, heeft de Deense sociaaldemocraten gered. Maar zie je dat gebeuren bij de SPD? Nee, absoluut niet. Nee, want er zijn nu wat strengere regels dat de Afghaanse vluchtelingen en Syriërs die een misdaad begaan worden teruggestuurd. Die zijn nog helemaal niet teruggestuurd, maar dat kan. En dan staat al de linkervleugel van de partij staat alweer op de achterste benen. En de Groenen dreigen met hel en verdoemenis. Dus ik zie dat nog niet gebeuren. Ze proberen de cliëntele te houden door een enorm pakket aan sociale maatregelen. Maar de grote vraag is, wie gaat dat betalen? Bekende vraag. Willem, dankjewel. Willem Welging. Over de uitlatingen en de bekendmaking van Olaf Scholz vandaag, dat hij opnieuw bondskanselier wil worden. Dank je. En wat is dat voor geluid? Dit is het geluid, ik ga u helpen, van de Aziatische hoornaar. Zal de komende jaren steeds meer te horen zijn in Nederland. De provincie Noord-Holland heeft besloten om over 2 jaar helemaal te stoppen met bestrijden van het dier. Nog 2 jaar lang zullen de nesten worden verwijderd. Daarna wordt die Aziatische hoornaar met rust gelaten. In de studio is Theo Segers. Goedenavond. U bent entomoloog. Entomoloog, dat ja, hebben zeker. We moeten opzoeken. U weet alles van insecten. Veel. Betekent dat, hè? U bent werkzaam bij de Stichting IJs, Kenniscentrum voor Insecten. Maar wat heel belangrijk is, u heeft het rapport opgesteld op basis waarvan die beslissing van de provincie is gebaseerd. Eerst eens even die hoornaar, die Aziatische hoornaar, meneer Segers. Dat is een grote wesp. Ja, het is een grote wesp, maar is kleiner dan onze Europese hoornaar. We hebben dus van nature een hoornaar in Europa. Die heette vroeger de hoornaar, maar die noemen we nu Europese hoornaar. Ja. Die is nog groter, maar de Aziatische hoornaar is ook een flink meisje. Het zijn meestal meisjes die je ziet en geen jongens. En die is echt veel groter dan een limonade, dan een gewone huistuin- en keukenwesp, ja, inderdaad. Het is een exoot. Dat is een exoot. Hij hoort dus, hier niet. Nou ja, hij komt uit Azië, heet niet voor niks Aziatische hoornaar. En hij is een jaar of 15 geleden in Zuid-Frankrijk terechtgekomen. Hoe, weten we niet precies. Maar daar is één koningin gekomen en die heeft een nest gemaakt. En dat nest heeft zich vermenigvuldigd. En sindsdien is het met een sneltreinvaart over West-Europa richting Spanje, Italië en ook België en Nederland. Want dat gaat heel snel, ze vermenigvuldigen. Dat gaat gemiddeld genomen 70 kilometer per jaar areaal uitbreiding. Okay. En in een nest van een Aziatische hoornaar kunnen in september 1000 werksters zitten en er kunnen 100 koninginnen uitkomen. Dus dat kan helpen. Ja. Gemiddeld genomen slaagt ieder nest erin om het jaar daarna 5 tot 7 nieuwe nesten te maken. Doe maar, dan gaat het snel. Ja. En dan gaat het snel. Ja, het is een exoot en het is een invasieve exoot. Wat wil dat zeggen, invasief? Ja, invasief is eigenlijk meer een menselijk moreel oordeel in de zin van dat wij het niet prettig vinden. Het is niet een kenmerk aan het beest. Invasief, ik stel me er zoiets bij voor, dat heeft een beetje het gevoel. Het gaat hard. Ja, het gaat hard. Het gaat hard en we hebben er last van. Ja, dat is eigenlijk de betekenis van invasief. En het drukt alles wat we hier kennen weg of zo? Nou, dat is dus niet zo. Dus, In dit geval is dat inderdaad niet zo. Hè. Dus want dat heeft u onderzocht. Ja, we hebben literatuuronderzoek gedaan, hè, voor de goede orde. Ik ben sinds 2017 komt de soort in Nederland voor. En sinds die tijd ben ik betrokken bij het opsporen van nesten. En ook het ruimen van nesten. Het ruimen doen natuurlijk deskundigen. Hè, maar, dus ik loop al 6 jaar mee in Nederland. En we hebben grote literatuuronderzoek gedaan. Dat komt dus vooral uit Frankrijk en uit Spanje. Want daar zitten die beesten nog veel meer dan in Nederland. Dus daar kan je er meer van leren. En zijn ze daar ook zo streng? Vinden ze het daar ook invasief? En... Ja. Daar ruimen ze het op en daar bestrijden ze het. In Frankrijk bestrijden ze dus heel erg en lukt het niet om de populatie naar beneden te krijgen. En dat zou dus al een wijze les moeten zijn voor Nederland. Als het daar niet lukt, waarom denk je dan dat het in Nederland wel lukt? Nou, je kan zeggen, we gebruiken betere technieken. Dat is niet helemaal waar voor een deel zijn. Want hoe doe je dat? Hoe proberen we dat tot nu toe te doen? Nou, wat we nu doen, dat is op zich technisch heel mooi. We hebben tegenwoordig radiozendertjes die zo licht zijn dat we ze aan een hoornaar, ja, serieus waar, dat we ze aan een hoornaar kunnen hangen. Dat zijn zendertjes van minder dan 2 gram. En een hoornaar weegt ook ongeveer 2 gram. Dus als je een grote Aziatische hoornaar neemt, je moet een grote werkster hebben, dan kan je daar een zendertje aan hangen. En dan kan het beest nog vliegen. En als dat beest iets overkomt, het eerste wat ze doet, is als speer terug naar het nest vliegen en nieuwe stalorders krijgen. En dan heb je het nest gevonden. En dan heb je het nest gevonden. Hoef je alleen maar achter het zendertje aan te gaan. Maar dan moet je hem wel eerst vangen. Ja, dan moet je hem wel eerst vangen. En dan zendertje erop? Nou ja, dus voor dat vangen hebben we allemaal trucjes. Ze vliegen op klimop, ze vliegen op passiebloem. Ze vliegen op lokdozen waar je honing in doet. Nou ja, ze vliegen bij bijen. Bij honingbijen. Imkers zijn er niet gek op. Dus imkers zijn er niet blij mee, want ze eten honingbijen. Europese hoornaar doet dat ook, maar minder. En ook alle andere graafwespen doen dat. Hè. Maar visueel ziet het er voor imkers niet fijn uit. Want ze hangen echt voor hun kasten, voor hun bijenkasten. Dus ze zien het gebeuren. Ja. Maar kan me dat wel voorstellen ook, dat imkers dat die zeggen, ga door met het bestrijden van die hoornaar. Ja, emotioneel wel. Als je dus dan naar het dossier kijkt, dan worden er wel honingbijen gegeten. Maar er gaan geen volken dood. Hè. Dus als je kijkt naar wat onafhankelijke deskundige imkers als Sonne Kopijn zegt, die maakt zich druk over wintersterfte en over pesticiden heel erg. En dat doe ik ook. Dat zou ik ook zeker doen als ik bijhoud. Maar die heeft het helemaal niet over hoornaars. Dat is op de grote schaal van alle problemen die imkers hebben een relatief marginaal probleem. En het is logisch dat imkers dan zeggen, ja, er zit er niet op nog een probleem erbij te wachten. Maar het is maar een klein probleem ten opzichte van al die andere grote problemen. En voor ons, is het voor ons een probleem? Is het gevaarlijk als je door een hoornaar gestoken wordt? Nee, dus hoornaars, één steken is vervelend, maar niet meer dan dat. Net zoals bij een gewone wesp, iets vervelender. Maar je moet er niet een heleboel tegelijk krijgen? En hoe kan je er een heleboel tegelijkertijd krijgen als je binnen een meter van het nest komt? Nou, Europese en Aziatische hoornaar lijken in alles op elkaar, behalve dat de Aziatische hoornaar de nesten hoog in de bomen hangt. En dan is het dus heel moeilijk om binnen 1 meter van het nest van een Aziatische hoornaar te komen. Want ze hangen meestal 20 meter hoog in de boom. Meestal. Er zijn uitzonderingen. En als je zo'n uitzondering hebt, dus als het in een heg hangt en je gaat daar met oordoppen op en met een zonnebril op, niet oplettend. Met je, ja, jij lacht, maar dat is echt niet grappig, hoor. Ja. Met een Black & Decker door je heg heen, dan heb je een serieus probleem. Dus ons advies is ook, ga nu een voorlichtingscampagne houden om tegen mensen te zeggen, inspecteer je heg voordat je er met geweld doorheen gaat. Ja. Want dat gebeurt, hè. Ja. En die nesten, even voor de goede orde, die kunnen dus 90 centimeter groot zijn. Hè? Dat zijn dus een soort skippieballen. Dat zijn letterlijk een soort skippieballen die in de boom hangen of in een haag hangen. Ja. Zeg maar nou even, want terug naar dat rapport van u en uw advies, van het stop daarmee met dat bestrijden. Is daar veel geld mee gemoeid de afgelopen tijd? Ja, dus de schatting van 2023 van vorig jaar is dat heel Nederland ongeveer 2 miljoen ingestoken is. En is dat dan weggegooid geld eigenlijk geweest? Nou, wij zeggen dus dat het probleem, het echte probleem niet oplost. He, misschien doet het wel iets tussen de oren van Imkers, maar in het veld lost het niet op. En als het aantal nesten ieder jaar 5 tot 7 keer zo hoog wordt en je wilt hetzelfde niveau van bestrijding houden, wat dus op dit moment niet genoeg is, want het ding breidt zich ontzettend uit in Nederland, dan zal je dus het budget ook ieder jaar 5 tot 7 keer moeten verhogen, op zijn minst. Hmm. Dus dan praat je over dit jaar 10 miljoen en over volgend jaar praat je dan over noem een getal. Ja, en u zegt het is niet nodig, dus doe dat niet. Nee. En zegt u daarmee dus eigenlijk ook, we moeten gewoon leren leven met deze Aziatische hoornaar? We moeten ermee leren leven. Kijk, je hoeft dat niet leuk te vinden, hè, dat zeg ik niet. Maar wel, we moeten ermee leren leven. En ik vind ook dat de overheden nu echt ook met de bevolking en met Imkers en anderszins moeten gaan praten hoe we dat dan gaan doen. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van die hecht, wat ik net zei, maar ook van, Wat zijn nu de risico's en wat zijn geen risico's? En heel belangrijk, ga niet alles wat groot en geel is doodslaan. Want iedereen zit al onze Europese hoornaars dood te slaan, die het nu de laatste decennia eindelijk heel goed doen. Omdat ze denken dat het Aziatische hoornaar. En als je je nou druk maakt over de biodiversiteit, wat de Imkers zeggen te doen, ja, dan is dat het grote risico, dat iedereen als een kip zonder kop alles wat groot en geel is dood gaat slaan. Ja, u klinkt een beetje verongelijkt. Is dat bezorgd? Maar is dat omdat zo weinig mensen ervan weten eigenlijk misschien? Ja, en daarom is mijn oproep nu ook om te zorgen dat we daar nu aan gaan werken, om die voorlichting te gaan geven op dat punt. En niet meer te zeggen van het mag niet van Brussel, het moet uitgeroeid worden. Dat is een papieren standpunt, daar hebben we Kindveld verder allemaal niks aan. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee, goed. Nou, in Noord-Holland luisteren ze naar u, hè? Provinciebestuur. Ze hebben het advies goed gelezen, zou ik zelf zeggen. Ja. Ze nemen er nog 2 jaar voor, dus het gaat wel 2 jaar kijk, door. Het is hun keuze, niet mijn keuze, maar het vind ik ook heel goed. Ik vind het heel goed dat je nu aankondigt van, we hebben een overgangstermijn en aan het einde van die overgangstermijn is er een nieuwe situatie. Maar we trekken niet in 1 keer de stekker eruit. En nu nog, want dat is uw boodschap eigenlijk, doe er een beetje publiciteit omheen, zoals dit gesprek, maar ook nog andere op andere plekken, dat mensen een beetje snappen wat er aan de hand is. En hou op met paniek zaaien. Oké, boodschap duidelijk. Dank u wel, Theo Segers. Keep on Talking van Texas. Eén pigmentkleur op een schilderij van 400 jaar oud. Dat was het onderzoeksonderwerp van Noeska de Keizer. Niet zomaar een schilderij. Als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en het Rijksmuseum werkte Noeska jarenlang aan De Nachtwacht, Rembrandts bekendste werk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, één man springt eruit op De Nachtwacht. We hebben hem nog eens goed bekeken op de redactie, ook op een schermpje wat we dichtbij konden halen en goed kijken. Dat je staat als het ware in het licht, op zijn mouw en zijn hals is goud te zien. Voordat we het over die man zelf hebben en over die kleur. Willem van Ruitenburg is die man? Ja, klopt. Luitenant Willem van Ruitenburg. Was die zo belangrijk dat hij zo mooi neergezet moest worden door Rembrandt? Ja, toch wel. Het is een heel belangrijk figuur voor de compositie van De Nachtwacht. Want samen met kapitein Frans Panning-Kok vormde eigenlijk het narratief wij, de Cloveniers-Tolen, verdedigen eigenlijk de stad van Amsterdam. En je ziet in het kostuum van Willem van Ruitenburg een heel mooi klein detail in het borduursel. En dat zijn eigenlijk twee leeuwen en die houden het wapenschild van Amsterdam. En je hebt de hand van Frans Panning-Kok die eigenlijk een schaduw werpt naar het wapenschild van Amsterdam. Dus dat is eigenlijk het narratief van De Nachtwacht. Dus die twee personages zijn eigenlijk een van de meest belangrijke en in het oog springende figuren. Precies, want daar word je ook naartoe getrokken als je voor dat schilderij staat. Ja, en het is ook zo mooi geschilderd. Hij staat in het geel. En het is echt mijn hele grove, dikke impasto. Nou ja, waar Rembrandt eigenlijk bekend voor staat, is het geschilderd. Het is heel dik opgezet. Ja. Dus je oog gaat er eigenlijk ook direct naartoe. Ja. En die gouden gloed, wat is daar zo bijzonder aan? Ja, we hebben eigenlijk een arseensulfide pigment of twee arseensulfide pigmenten gevonden in die oranje verflaag. En dat heb ik samen met collega Frederike Broers gedaan. En die oranje verflagen die vinden we eigenlijk alleen maar terug in het kostuum van Willem van Ruitenburg. Dus het is echt specifiek gebruikt om eigenlijk het goud te imiteren in het goudborduursel van het kostuum. En enkel in die figuur. En het is eigenlijk met non-invasieve beeldtechnieken, dus macro-XRF, wat we gebruikt hebben in De Nachtwacht. We hebben bepaald. Non-invasieve. Oh, ja, non-invasieve is eigenlijk niet invasief. Dus dat we eigenlijk geen stukje van De Nachtwacht nemen. Dus we nemen ook wel samples om eigenlijk meer te begrijpen van hoe dat de Nachtwacht is opgebouwd, met welke pigmenten dat er zijn gebruikt. Maar in het begin van operatie Nachtwacht 2019 zijn we begonnen om eigenlijk alleen maar het schilderij macroscopisch in beeld te brengen. Dus daar hebben we scantechnieken voor gebruikt, maar ook fotografie. Ja, ja. En macro-XRF is eigenlijk, daar krijg je inzicht in de elementsamenstelling. Ja. Maar we hebben ook RIS gebruikt, Reflectance Imaging Spectrum. En dat is een techniek dat door de NASA gebruikt werd in 1970 om bijvoorbeeld mineralen op Mars te identificeren. En zo bent u erachter gekomen dat deze hele bijzondere pigmentvorm, dat die gebruikt is? Ja, klopt. Dat was de eerste stap. Want we hadden eigenlijk dan gevonden dat er arsene aanwezig was in De Nachtwacht. En we wisten eigenlijk niet dat er arsene aanwezig was in De Nachtwacht. Hij had het wel in andere schilderijen al gebruikt. Want dit is een unieke ontdekking. En we hadden met mijn collega's zoiets van oké, wij willen weten welke pigmenten het uiteindelijk zijn en waar het aanwezig is. En dan hebben we ook een hele kleine dwarsdoorsnede genomen. Dus dan gaan we met een heel klein scalpel een stukje nemen van die gouden verf. En pluk je er echt een stukje uit? Ja. Ja, met een heel klein scalpel. En die hebben dan ook onderzocht onder de microscoop. Hebben meegenomen zelf naar de synchrotron. Dus de deeltjesversneller in Hamburg. En de eerste ruimte. Dus het is een hoogwaardige techniek die eraan te pas komt. Ja, op dit schilderij van 400 jaar oud. Ja, klopt. Zelfs op hele kleine stukjes. En wat hij gebruikte, was dat voorhanden in Nederland op dat moment voor schilders? Ja, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. We zijn eigenlijk in de 17e eeuwse bronnen gedoken om dit te onderzoeken. En in de 17e eeuw, in Rembrandts tijd, zijn er twee soorten arseensulfide aanwezig. Je hebt eigenlijk de arseensulfide van een mineralogische oorsprong. Dat is bijvoorbeeld orpiment en realgar. En het woord zet het zelf. Orpiment komt van het Latijn auripigment, goudpigment. Mm. Wat heel veel gebruikt werd om goud te imiteren. Eigenlijk net wat Rembrandt deed met dit arseensulfide pigment. En dan heb je een andere groep en dat zijn de artificieel bereide arseensulfide pigmenten. En dat is eigenlijk een soort van verhittingsproduct van die mineralogische fases. En wat hebben we in Rembrandt's in de nachtwacht hebben we gevonden, is eigenlijk een mix van een mineralogische fase en een artificieel bereide fase. En het is bijzonder uniek, want wij hebben het nog nooit eerder gevonden in een schilderij van Rembrandt. En heeft hij dat zelf gemaakt dan? Of nee, heeft hij dat ergens gehaald? Of? Ja, dat is een van de vragen. Maar op basis van onderzoek kunnen we eigenlijk zeggen dat hij het waarschijnlijk niet heeft gemaakt. Gewoon omdat het bijzonder giftig is. En we weten op basis van onderzoek dat er smelters waren in Oostenrijk en in Duitsland die gespecialiseerd waren om die pigmenten te maken. Dus waarschijnlijk zijn de pigmenten die Rembrandt heeft gebruikt in de nachtwacht, komen die van Duitsland, van Oostenrijk en zijn die via Venetië eigenlijk bekende trading routes, dus bekende handelsroutes, zijn die eigenlijk in Amsterdam geraakt. Mm. En dan Rembrandt heeft ze waarschijnlijk aangekocht bij apothekers of bij gespecialiseerde verfhandelaren. Heeft u daar ook onderzoek gedaan, ja, naar apothekers? Ja, klopt. Ja? Ja, we hebben ook in apothekerslijsten gespit. Want we willen dat nu natuurlijk alles weten over het pigment. Of, ja, waar kocht Rembrandt zijn pigmenten? Waar haalde die vandaan? En ook van hoe duur het pigment is bijvoorbeeld. Heeft u dat allemaal kunnen blootleggen? Er zijn natuurlijk nog allemaal vragen waar we geen antwoord kunnen op geven. Maar u weet niet alles, maar u weet een heleboel. We weten niet alles, maar we weten wel een heleboel. Hmm. Een van de dingen waar ik eigenlijk heel lang naar op zoek was, was ook bijvoorbeeld een lijst, een apothekerslijst. Omdat Arsène Sulfides, die waren giftig. En op een bepaald moment moesten apothekers ook een lijst bijhouden van de personen die arsène kochten. Dus ik dacht, nou ja, het zou prachtig zijn om een document te vinden met Rembrandt zijn naam op. Ja. Van toen kocht hij dit arsène sulfide pigment, dit tijdstap. Maar die heb ik dus nog niet gevonden. Nee, nog niet. Dus dat is, nog niet. Nee. Maar dat is een van de documenten waar dat we wel. Want aan de ene kant zit ik te denken, als ik met u praat, dus Rembrandt, en ook als je hoort wat hij heeft moeten doen om dit uiteindelijk op zijn doek te kunnen krijgen, naar zijn materiaal te komen, dat is natuurlijk de ultieme vorm van perfectionisme. Het is waar. Maar u zit daar ook vrij dichtbij natuurlijk, met uw drang om erachter te komen hoe hij het gedaan heeft. Ja, ja, met alle technieken die we eigenlijk sinds 2019 toepassen op het schilderij, zijn we zoveel meer te weten gekomen over hoe dat Rembrandt eigenlijk de nachtwacht heeft geschilderd. En hij heeft zoveel verflagen nodig, ook zoveel optische effecten, om eigenlijk, want als je naar de nachtwacht kijkt, je ziet de compositie en het is alsof je dat je eigenlijk de compositie in één opslag kan waarnemen. Als het ware, je kan er bijna instappen. Mm. En dat kost zoveel moeite, zoveel verflagen, technieken, optische effecten. Zoals bijvoorbeeld een hele kleine goudimitatie imiteren met het arsène sulfide in een kostuum. Dat daar zit zoveel berekendheid in en zoveel vaardigheid. En dan kunnen we eigenlijk nu blootleggen met die non-invasieve peeltechnieken en met die technieken die we toepassen. En dit is één ding, een heel belangrijk ding, dat u heeft blootgelegd. Maar er is operatie Rembrandt. Ja, Nachtwacht. Nachtwacht. Gaat er nog veel meer komen? Of? Ja, zeker. Ja. We hebben al, een van de highlights, als ik mag zeggen, is een artikel dat we hebben gepubliceerd bij Science Advances. We hebben eigenlijk ontdekt dat Rembrandt ook het canvas heeft geïmpregneerd met een loodhoudende olie. En dat was eigenlijk om het canvas, voordat hij überhaupt begon te schilderen, dus voordat de grondlaag aangebracht werd, voordat de verflagen aangebracht werden, dat was eigenlijk om het doek, een soort van te beschermen tegen schimmels, omdat we wisten, het was geschilderd voor de kloveniersduo, het is een vochtige muur, dus die moet beschermd worden. En dat is een van de vernieuwende dingen dat we ook hebben kunnen aantonen. Nee. We hebben ook bijvoorbeeld gevonden dat hij een krijthoudende schetslag heeft gebruikt, eigenlijk om de eerste aanzet te doen van zijn compositie. En er komt nog veel meer, als ik u zo hoor. En er komt nog heel veel meer. Je kunt het ook zien, hè? Want je kunt gewoon kijken terwijl iedereen aan het werk is. Ja, klopt. Ja. Ik nodig iedereen uit om te komen kijken. Het is heel leuk. Is bij deze gedaan. Ik denk dat heel veel mensen nog meer geïnteresseerd zullen zijn. En met name die figuur die zo enorm in het licht staat en eruit springt met die mooie goudkleur. Noeska de Keizer, dankjewel. Ja, dank u. Relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy seeing. wanna say I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do, do. Yeah, I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do, do. Make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do? I Do van Colby Kelley. Ja, de natuur in Nederland is in oppervlakte de laatste 10 jaar afgenomen. Dat heeft het CBS in een rapport vastgesteld. Volgens de rekenmeesters was de afname het grootst in de provincie Zuid-Holland. Daar zijn ze het op het provinciehuis in Den Haag niet mee eens. De provincie heeft zelf alle gegevens nog eens door de molen gehaald. En wat blijkt, zeggen ze, natuur daar is juist toegenomen. En dat verschil van inzicht roept de vraag op natuurlijk. Wat is natuur? En dat vraag ik dan weer aan natuurminnend Volkskrant-journalist Jean-Pierre Gele. Goedenavond. Goedenavond. Als we dat op een rij zetten, wat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nou eigenlijk natuur? Ja, dat is een goede vraag. Je zou op het eerste gezicht zeggen alles waar beestjes leven en plantjes groeien. Maar kennelijk toch ook een aantal dingen niet waar de provincie Zuid-Holland toch een beroep op wil doen. Bijvoorbeeld stedelijke groenvoorzieningen, parkjes, voetbalvelden zelfs, wegbermen. Dat waren vroeger saaie strookjes gras waar weinig gebeurde. Maar steeds vaker zie je dat daar alles niet ingezaaid wilde bloemen staan die veel insecten trekken. En in Zuid-Holland dan ook nog een aantal projecten van agrarisch natuurbeheer. Waarbij de vraag is, ja, is dat dan natuurgebied of is dat landbouwgrond? En dat zijn ongeveer de drie dingen waar oneenigheid over is ontstaan tussen het Centraal Bureau voor Statistiek en de provincie. Waarbij overigens een gesprek heeft plaatsgevonden tussen die twee instanties en het CBS. Ook heeft toegegeven dat ze inderdaad wat gewijzigde systematiek hebben gehanteerd. Dat ze wel heel streng waren daar bij het CBS. Dat ze heel streng waren en dat door een aanpassing van hun inventarisatiemethodes de uitslag ook niet goed vergelijkbaar is met eerdere jaren. Nee, zeg, en die provincie, die, hoe moet je dat dan zien? Die kijkt eigenlijk vooral ook naar nieuw gemaakte natuur, zal ik maar zeggen. Ja, dat is op zichzelf een mooi fenomeen. Ik woon zelf in Den Haag, in Zuid-Holland dus. En vlak buiten Den Haag ligt een heel mooi gebiedje, de nieuwe Driemanspolder. Dat is op het eerste oog een vrij saai gebiedje waar wat water ligt. Maar dat is afgegraven. Het is bedoeld om water te bergen in tijden van hoge nood. Maar juist door het wat minder voedzaam te maken, voedingslagen door stikstof bijvoorbeeld af te graven, komen er ontzettend veel nieuwe plantjes die van arme grond houden. En voor mij heel leuk, want ik ben een vogelkijker, enorm veel best zeldzame vogelsoorten. Dat is nieuwe natuur, die kun je maken en dat heeft vrij snel succes over het algemeen. Dat gebeurt in het hele land en ook niet vandaag voor de eerst hoor, dat is al jaren gaande. Dus in zekere zin kunnen we met z'n allen natuur ook gewoon stimuleren. Daar hoef je geen 100 jaar voor te wachten tot er een oerbos staat. Nee, en natuur kun je ook gewoon dus maken. Ja, dat geldt zelfs voor je eigen balkon of je achtertuin. Die worden ook steeds belangrijker als het gaat om biodiversiteit. Ja, en toch horen we alom alleen maar natuurlijk dat het alleen maar achteruit gaat met de natuur in Nederland. Ja, dat is helaas ook zo. Ik geloof onmiddellijk dat het oppervlakte landelijk gezien afneemt, zeker van bossen. Maar wat vooral achteruit gaat, en dat is minstens zo zorgwekkend, is de biodiversiteit. Dus dan staan er wel parkjes of veldjes of wat dan ook, alleen er zitten bijna geen dieren meer. Ja, dus het gaat niet om de hoeveelheid eigenlijk, maar dan vooral ook om de kwaliteit. Precies, hoe de kwaliteit is. Ja, ja. Ja, of het unieke van een bepaalde soort grond of een bepaald type gebied waar bepaalde soorten zich lekker voelen. Ja. Nog even los van klimaatverandering natuurlijk. Ja. De ellendeling die altijd meespeelt. Ja, en wat zegt het nou dat twee overheidsorganen, zou ik maar zeggen, met elkaar aanvankelijk, ze hebben het een beetje bijgelegd, maar aanvankelijk toch in de clinch komen? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel amusant, omdat je in Nederland een enorme verambtelijking hebt van heel veel wat te maken heeft met natuur en biodiversiteit. Dit soort sommen, daar zijn enorm veel instanties bij betrokken. Ministeries, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Compendium voor de Leefomgeving. Dat zijn allemaal ambtenaren die eigenlijk heel weinig of misschien wel nooit naar buiten gaan. Die doen alleen bureauwerk. Het echte telwerk wordt gedaan door vrijwilligers van de SOVON, dat is een vogelonderzoeksorganisatie, of de Vlinderstichting. Ja. Maar je kunt dus kennelijk aan bureaus enorm perceptieverschillen hebben van wat wel en niet natuur is en hoeveel we er eigenlijk van hebben. Je zou denken, in Nederland wordt iedere postzegel ongeveer wel gecontroleerd. Je kunt je kont niet keren of het staat ergens op een camera vastgelegd. Ja. En vergeet je dus uiteindelijk ook om van natuur misschien wel een beetje te genieten? Ja, dat is natuurlijk ook nog zo, ja. Dat zouden meer mensen mogen doen, denk ik. Niet te veel trouwens, want dat is weer heel slecht voor natuurlijk. Goed, we zijn een stuk wijzer. Jean-Pierre Gele, dank je wel met deze stichtelijke woorden aan het einde van dit oog. Straks op deze zender, Brainwash Zomerradio. Floortje Smit interviewt kunstenaar Julia Jansen over muziek die vormend is geweest voor haar identiteit en denken. En morgen zit hier Mieke van der Wij. Ik wens u een goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl.